mają supermoce. Zielone awokado 50% taniej, 2,99 za sztukę. A polskie gruszki deserowe 50% taniej, 2,99 za kilogram. Disney. Jeszcze więcej zabawy. Informacja o artykułach wyłączonych z akcji oraz szczegóły na www.lidl.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziś wtorek, 2 listopada. Przed chwilą minęła 15. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Kolejne unijne sankcje wobec Białorusi mają być gotowe w połowie miesiąca, donosi o tym nasza korespondentka w Brukseli. Prawie 300 wypadków i 18 ofiar. Policja podała smutne statystyki ze świątecznego weekendu. W Warszawie obchodzono 96. rocznicę utworzenia grobu nieznanego żołnierza. W połowie miesiąca, czyli za niecałe 2 tygodnie, powinny być gotowe kolejne unijne sankcje wobec Białorusi za wykorzystywanie migracji do destabilizacji wspólnoty. Tak ustaliła brukselska korespondentka Polskiego Radia. Beata Płomecka widziała unijny dokument z uzgodnionymi kryteriami, które zostaną wykorzystane w 5. pakiecie restrykcji. To kolejny krok na drodze do zatwierdzenia sankcji. Zielone światło dla dalszych prac dali najpierw ministrowie spraw zagranicznych unijnych krajów, a później przywódcy państw członkowskich. Oprócz osób biorących udział w procederze sprowadzania migrantów do Mińska z Bliskiego Wschodu i Afryki i przepychania ich przez granicę, na celowniku są także firmy. Chodzi przede wszystkim o białoruskie linie lotnicze Belavia. Wprawdzie są one już objęte restrykcjami i nie mogą lądować na europejskich lotniskach ani korzystać z przestrzeni powietrznej państw członkowskich, ale mimo tych sankcji Belavia cały czas leasinguje samoloty z Irlandii. Teraz białoruski przewoźnik ma być pozbawiony technicznego wsparcia z Unii. Wstępne uzgodnienia są jednak kompromisowe. Przewidują objęcie restrykcjami przyszłych kontraktów. Te obecne mają być zrealizowane. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Policja podsumowała 4 dni akcji Znicz. Od piątku funkcjonariusze odnotowali 288 wypadków. W ich wyniku zginęło 18 osób, a 345 zostało rannych. Mundurowi zatrzymali też ponad 1300 nietrzeźwych kierowców. Najczęstszą przyczyną wypadków była brawura, niedostosowanie prędkości do panujących na drodze warunków, wymuszanie i nieustąpienie pierwszeństwa. Jak mówi Mariusz Kurczyk z Komendy Głównej Policji, kierowcy często zapominają, że jesienią zmieniają się warunki na drogach. Zwróćmy uwagę, że mamy do czynienia z jesienną aurą, a więc ta chociażby poranna rosa utrzymująca się później na jezdni, spadające liście na jezdnie wpływają negatywnie na przyczepność pojazdu do nawierzchni, co powoduje, że w konfrontacji z nie zawsze dostosowaną prędkością zarówno do przepisów, jak i do warunków ruchu kończyło się chociażby wypadnięciem pojazdu z drogi. Policyjna akcja Znicz zakończy się dzisiaj wieczorem. Aktualne informacje o sytuacji na drogach w Polskim Radiu Kierowców można słuchać przez internet, aplikacje na telefony albo odbiorniki DAB+. Grupy przypomina o wszystkich żołnierzach, którzy ginęli za wolną Polskę, a których mogiły rozsiane są po całym świecie. Mówił o tym szef Ministerstwa Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak podczas 96. rocznicy utworzenia grobu nieznanego żołnierza w Warszawie. Szef MON przypominał historię powstania monumentu i podkreślał, że jest on symbolem matczynej miłości oraz miłości do ojczyzny. Wspominamy też tych, których miejsca spoczynku nie znamy. Szczególnie w pamięci mamy żołnierzy niezłomnych, tych, którzy byli wierni do końca złożonej przysiędze. To oni właśnie budują naszą tożsamość. To oni gwarantują to, że Polska nie zginęła i nie zginie. Chwała bohaterom. Grób nieznanego żołnierza odsłonięto 2 listopada 1925 roku. Pod kolumnadą Pałacu Saskiego uroczyście złożono do grobu szczątki bezimiennego żołnierza sprowadzone z cmentarza obrońców Lwowa. Był to hołd dla wszystkich tych, którzy stracili życie w obronie kraju. Od tego czasu grób nieznanego żołnierza jest miejscem narodowej pamięci i nieustająco płonie przy nim Znicz. Setne urodziny obchodzi dzisiaj profesor Wanda Pułtawska. Przyjaciółka Jana Pawła II, psychiatra i doktor nauk medycznych, urodziła się 2 listopada 1921 roku w Lublinie. Jako 20-latka została poddana bestialskim eksperymentom medycznym przeprowadzanym przez niemieckich lekarzy w obozie koncentracyjnym Ravensbrück. Jak sama mówiła, te wydarzenia jeszcze bardziej motywowały ją do mówienia prawdy o godności człowieka. Wartości zostały przez wojnę zniszczone, jakie wartość życia ludzkiego, jak ginie parę milionów, to znaczy jedna osoba. godność życia ludzkiego, jak można go traktować, jak wiele, co jak wyrzucić. I te wartości, wartość człowieka jako takiego trzeba przekazać wam. Wanda Pułtawska od lat 50. ubiegłego wieku przyjaźniła się z późniejszym papieżem, księdzem Karolem Wojtyłą. Została też odznaczona Orderem Orła Białego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i nocą pochmurno, strefa opadów przesunie się z... Opada śnieg nocą od minus 3 stopni na Pogórzu, plus 3 na Dolnym Śląsku do plus 9 nad samym morzem. Rano na zachodzie oraz na północy uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Jutro w dzień w północno-wschodniej części kraju pochmurno z większymi przejaśnieniami i zanikającymi opadami deszczu, w pozostałych regionach w miarę pogodnie. Jutro w dzień od 9 stopni na Wybrzeżu i Pogórzu do 13 w centrum i na południu. Trójka. Program trzeci. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Józef Niewiarowski, Kuba Witkowski, Michał Jakubik, Piotr Łodej. Witamy i zapraszamy. Zapraszamy co najmniej do 19. Teraz 6 minut po 15. 11 minut po godzinie 15, wtorek, 2 listopada, dziś dzień zaduszny. Popołudniową audycję zaczniemy od kończącej się policyjnej akcji Znicz na drogach i nad drogami. Mandat za mandatem leci. No można powiedzieć, że mandaty z nieba polecą, nie? Będzie o dronach w szeregach policyjnej drogówki, co pozwala działać z zaskoczenia. Będzie też o nowym taryfikatorze mandatów. Ciekaw jestem, czy państwo wiedzą, ile lat nie były zmieniane kwoty mandatów. No, można strzelać. Najszybciej telefonicznie 2 2 7 3. Od ilu lat nie były zmieniane kwoty mandatów, inaczej taryfikator. Te widełki. Znamy listę powołanych na ostatnie mecze piłkarskiej reprezentacji Polski w eliminacjach Mistrzostw Świata. Kogo zaprosił selekcjoner Paulo Sousa? O tym przed 17. Słowacy do czerwca właśnie zamknęli szlaki w Tatrach. Po słowackiej stronie można chodzić tylko do wysokości schronisk. Także powyżej schronisk szlaki są na Słowacji zamknięte. Władze TANAP-u, czyli słowackiego odpowiednika Tatrzańskiego Parku Narodowego, tłumaczą to względami bezpieczeństwa oraz ochrony przyrody. O tym także powiemy. Pamiętają państwo mechanizm czynnego żalu w skarbówce? Ostatnie obawy podatników wzbudziła treść nowelizacji kodeksu karnego skarbowego, która niedawno weszła w życie. O tym mówiliśmy w audycjach ekonomicznych. Ministerstwo Finansów uspokaja, że składanie czynnego żalu nadal jest możliwe i skuteczne. Można się przeprosić i to działa. A w naszym życiu? Przykład Piotra, który chciał zebrać 2000 zł na bukiet 200 róż dla dziewczyny właśnie dlatego, że chciał ją przeprosić. Zapytamy o przykłady na kreatywne przeprosiny, jak w życiu codziennym. Za chwilę o bieżącej sytuacji pandemicznej na poważnie. To i więcej do 19 w audycji popołudniowej. Zapraszamy do Trójki. No to zaczynamy. Pan odlicza, proszę. Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Little things I should have said and done, I just never took the time. You were always on my mind, you were always on my mind. Mm-hmm, yeah, right. Lonely, lonely times. And I guess I never told you I'm so happy that you're mine. Yeah. If I make you feel second best, as would be light, I was blind. My mind. No to ile lat niezmieniony był taryfikator mandatów? O ile dobrze pamiętam, to taryfikator mandatów nie był zmieniany przynajmniej od 15 lat. Dwie dwójki i siedem trójek, to ja tylko podpowiem, że wtedy weszła w życie nowa konstytucja, Bill Clinton zapraszał Polskę do NATO. No to już może będzie łatwiej. Dwie dwójki i siedem trójek, podpowiadam także numer telefonu, o nowym taryfikatorze mandatów też będziemy mówić. Już za kilka chwil mogą państwo strzelić. Tak byleby nie przestrzelić. Prawie 17 minut po godzinie 15. Mówiłem, że dziś drugi dzień listopada, dzień zaduszny, 306 dzień tego roku. Wszystkim świętującym, solenizantom, jubilatom składamy najlepsze życzenia. Oczywiście także pamiętamy o naszych ważnych wydarzeniach ze świata muzyki. Trójkowe kalendarium muzyczne. To. 64 lata kończy Carter Beaufort, amerykański perkusista, członek zespołu Dave Matthews Band.

O tej porze Sport w Trójce i Krzysztof Łoniewski. Antonio Conte, tak jak przypuszczano, został nowym trenerem piłkarzy Tottenhamu. Włoch zastąpił Portugalczyka Nuno Espirito Santo. Koguty, mówiąc kolokwialnie, cieniują w Premier League. Conte, pracujący przecież z sukcesami w lidze angielskiej, doprowadził do mistrzostwa kraju Chelsea, ma im dać nowe życie. W kraju też zmiana trenera, czy nie nazbyt pochopna? Bardzo możliwe. Szkoleniowcem Warty Poznań nie jest już Piotr Tworek. Co prawda Warta spisuje się na tę chwilę bardzo słabo i jest przedostatnia w tabeli PKO Ekstraklasy, ale to Tworek doprowadził w ubiegłym sezonie ówczesnego Beniaminka do piątego miejsca w lidze. Tymczasowo ma go zastąpić dotychczasowy asystent Adam Szała. Kolejny wątek piłkarski, też krajowy. Wieczysta Kraków, znana z obecności w kadrze zespołu byłych reprezentantów Polski, przegrała w derbowym pojedynku 1/16 finału Pucharu Polski z Garbarnią Kraków aż 0-5, a wspomniani ekskadrowicze Sławomir Peszko i Radosław Majewski kończyli spotkanie z żółtymi kartkami na koncie. Porażka w takich rozmiarach musi frustrować. Kończąc z futbolem w tym serwisie, jeszcze o tym, że Leo Messi, narzekający na dolegliwości w lewym kolanie, nie zagra w dzisiejszym meczu Ligi Mistrzów RB Lipsk kontra Paris Saint-Germain. Dziś także m.in. spotkania Bayernu z Benfiką, Dynama Kijów z Barceloną i Juventusu z Zenitem. Ze spraw tenisowych już wiemy, kto będzie pierwszym rywalem Huberta Hurkacza w prestiżowym turnieju ATP 1000 w hali Bercy w Paryżu. Rozstawiony z numerem 7, Polak trafił na Tomiego Pola. Amerykanin w dwóch setach pokonał Niemca Jana Lenarda Struffa. Przypominamy, że Hurkacz ciągle pozostaje w grze o miejsce w kończących sezon nieoficjalnych Mistrzostwach Świata, czyli w ATP Finals. I słyszymy się serwisowo za 2 godziny. Wcześniej zapraszamy do Trójki z tematem powołań do naszej piłkarskiej kadry na ostatnie mecze w eliminacjach mundialu. A później na mundialu, a później w 1/4, w półfinale i... Tak? Nie? Poniosło Pan mnie. Pan się rozmarzył. Poniosło. Wieczorem i nocą pochmurno, strefa opadów przesunie się z zachodu i południa na północny wschód kraju, wysoko w Karpatach popada śnieg. Nocą od -3 stopni na Pogórzu do +9 nad samym morzem. Rano na zachodzie i na północy uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Jutro w dzień w północno-wschodniej części kraju pochmurno z większymi przejaśnieniami i zanikającymi opadami deszczu. W pozostałych regionach w miarę pogodnie, no i jak na początek listopada całkiem przyjemnie, od 9 stopni na Wybrzeżu i Pogórzu do 13 w centrum i na południu. Trójka. Program trzeci. Ile lat nie były zmieniane kwoty mandatów? Innymi słowy, ile ma lat obecny taryfikator? 2 dwójki i 7 trójek. Nie do końca wszyscy mają Państwo rację, ponieważ dla kierowców zmienił się w 2020 roku taryfikator mandatów przyznawanych przez Inspekcję Transportu Drogowego. ITD, ITP, nie o tym taryfikatorze mówimy. Mówimy o tym, który obowiązuje i te maksymalne kwoty, bo to również Państwa pytałem, ta maksymalna stawka mandatu za wykroczenie drogowe 500 zł została wtedy ustalona, choć ten obecny taryfikator, no, o ciupinkę wcześniej. 2 dwójki i 7 trójek. Czekamy na Państwa sygnały. co sprawiało, że głos wciąż słyszałem. Światła wtedy było mało i pewności nie brak. Czy w dzienniku dziś widziałem jego czy inną twarz? Panowie w tej sprawie tylko telefonują. Zachęcam również panie. 2 2 7 3. Przypomnę, jeśli chodzi o wysokość mandatów na polskich drogach, nadal panują lata 90. Ostatnia zmiana taryfikatora 4 października 2013 roku. Nie. Chociaż pamiętamy, że 1 czerwca tego roku weszły w życie przepisy m.in. dotyczące tego, że piesi mają pierwszeństwo przed przejściem. No ale dziś pytamy, ile obecny taryfikator ma lat. 2 2 7 3. Prawdopodobnie, jak mi nie pamięć się myli, od 1997 roku nie był zmieniany taryfikator. Oj, bardzo cieplutko za chwilę o tym powiemy. Więcej nie tylko o nowym taryfikatorze, ale także o nowych narzędziach, które już są wykorzystywane także podczas obecnie trwającej jeszcze policyjnej akcji Znicz nie tylko na drogach, ale także nad drogami. To Trójka, audycja popołudniowa za 21 minut 16. 17 minut pozostało do godziny 16. Dwie dwójki i siedem trójek. Podejrzewam, że był to rok 1999, bo zdawałam wówczas prawo jazdy. I wtedy to właśnie nowy taryfikator. No bardzo ciepło. Stawki za mandaty w Polsce nie zostały zwaloryzowane od 1995 roku. To tylko przypomnę, że wtedy to było 11 milionów zarejestrowanych pojazdów, obecnie około 30 milionów pojazdów na polskich drogach. Trzykrotnie więcej, no oczywiście nie licząc pojazdów zarejestrowanych za granicą, które również poruszają się po naszych drogach. Wracamy od historii do rzeczywistości. Bo to nie był bezpieczny weekend na drogach, mimo że policyjna akcja Znicz wciąż trwa, już można powiedzieć, że do ideału wciąż daleko. W prawie 300 zdarzeniach tylko do dzisiejszego południa zginęło 18 osób, prawie 350 zostało rannych. No i w dużej mierze to wynik brawury i nadmiernej prędkości. Pytanie, kiedy to się zmieni, kiedy nasze niechlubne statystyki się poprawią. Przed weekendem Sejm przegłosował nowe stawki mandatów, dodajmy surowe stawki, a do tego policja od jakiegoś czasu bezlitośnie i z zaskoczenia łapie niepokornych kierowców za pomocą dronów. Czy to zapowiedź lepszego? O tym Kuba Witkowski. Kochani kierowcy, to nie komar ani osa. To dron. Policyjny dron. Na waszym miejscu zacząłbym zerkać w niebo. Tylko we wrześniu jego użycie pozwoliło na ujawnienie 333 wykroczeń popełnionych przez kierujących. Mówi aspirant Tomasz Markowski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Polegały one głównie na przejeżdżaniu na czerwonym świetle, nieprawidłowym wyprzedzaniu czy niestosowaniu się do znaków drogowych. A mówimy tu tylko o jednym województwie. Różni kierowcy różne numery wyprawiają na drogach, nie? Co jeszcze takie bzyki potrafią? Oprócz tego policjanci kilkukrotnie dzięki takiemu zawieszonemu w powietrzu dodatkowemu oku zauważyli kierowców, którzy w trakcie jazdy w sposób niezgodny z przepisami korzystali z telefonów komórkowych lub prowadzili swoje auta bez zapiętych pasów bezpieczeństwa. Z reprymendą i mandatem muszą się też liczyć fani jazdy na zderzaku. Mandat za mandatem leci. No można powiedzieć, że mandaty z nieba polecą, nie? Dosłownie z nieba to może nie, ale z zaskoczenia jak grom z jasnego nieba już tak. Zazwyczaj fakt zatrzymania do takiej kontroli jest dla kierowców zaskoczeniem. Bo taki patrol składa się z operatora drona i rozstawionych wokół radiowozów. Operator w mig przekazuje informacje, kogo trzeba zatrzymać, a drogówka robi swoje. Drony w polskiej drogówce wprowadzają zupełnie nową jakość nadzoru nad kierowcami. Tutaj kierowcy nie znają dnia ani godziny. Mówi Łukasz Zboralski z portalu BRD24. O ile do tej pory polska policja stawiała głównie na prewencję, rozumianą w ten sposób, że ostrzegamy kierowców, którego dnia, w którym miejscu, wręcz o której godzinie będzie kontrolować na przykład prędkość, o tyle zupełnie marginalizowana była rola takich kontroli niezapowiedzianych. No i to właśnie zadanie spełniają teraz drony. I to nie koniec możliwości zastosowania dronów. Bardzo duży postęp przyniesie popularyzacja sieci 5G. Nadal drony nie są w pełni automatyczne. Potrzebny jest operator do ich obsługi. Mówi Krzysztof Kutwa z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Wszystko jednak zmierza ku temu, że te drony będą w pełni automatyczne, autonomiczne, komunikujące się między sobą. No i w ostatecznym rozrachunku same wystawiające mandaty. Czyżby szło nowe? I to całkowicie nowe? Myślę tu nie tylko o dronach, ale i o nowych stawkach mandatów. Między innymi przekraczanie prędkości o co najmniej 30 km na godzinę będzie kosztowało minimum 800 zł. Narażanie pieszych, czyli na przykład omijanie pojazdu przepuszczającego pieszych, kosztować będzie minimum 1500 zł. Wjazd na przejazdy kolejowo-drogowe, kiedy już rogatki się opuszczają, minimum 2000 zł. Najważniejsza moim zdaniem jest jednak progresja mandatów. Jeśli ktoś będzie robił to ponownie, czyli nie będą na niego działały kary, no to będzie płacił dużo większe mandaty i to już będą mandaty zaczynające się od 2-3 tysięcy złotych. To co? Może więc warto zacząć ćwiczyć szyję i od czasu do czasu zerknąć w niebo? No albo po prostu zdjąć nogę z gazu i powściągnąć temperament. Mandaty nie były zmieniane w Polsce od 20 lat, a i tak po zmianie taryfikatora będziemy mieli najniższe mandaty w całej Unii Europejskiej. Także chciałem już uspokoić narzekaczy, jak pojadą do Czech, do Słowacji czy do Chorwacji, to dlaczego tamtej nogi na gazie tak nie trzymają, jak jeżdżąc po Polsce? No właśnie pytanie do Państwa. Dwie dwójki i siedem trójek. Dodajmy, że nowe stawki mandatów po ćwierćwieczu mają wejść w życie od nowego roku. When you taste that earth, snack on the browsing. Miał rację Kubuś Puchatek, mówiąc, że takie bzyczące bzykanie nie bzyka bez powodu. Takie bzyczące drony mogą być złowieszcze, przynajmniej dla kierowców, którzy łamią przepisy, ale może są rozwiązania. Podpowiadaliśmy przynajmniej niektóre skuteczne. 2 dwójki i 7 trójek. Jak tak wszystkim dołożą, to myślę, że wielu kierowców uzna, że taniej wychodzi taksówką. A wtedy rząd się obudzi, że o jejku, jejku, nikt nie płaci za benzynę, no bo taksówkarze się przerzucą na elektrykę. To chyba jedynie w kwestii taksówkarzy i elektryki, tak sobie myślę. Minie jeszcze te ćwierć wieku, tak jak mówiliśmy, od zmiany taryfikatora, czy w ogóle od wprowadzenia obowiązujących, czy obecnych stawek mandatów. Coś mi się wydaje, że jeszcze dużo wody w Wiśle musi minąć, byśmy poskromili tę naszą, no nie wiem czy wprost, ale jednak kułańską fantazję na drogach. Zachęcam do korespondencji także w tej sprawie. Policyjna akcja Znicz trwa również z powietrza, o czym mówiliśmy. 8 minut pozostało do godziny 16. Uwaga, turyści, zamknięta jest strefa wysokogórska Słowackich Tatr. To oznacza, że aż do połowy czerwca niemożliwe jest między innymi popularne wejście na Rysy właśnie od strony naszych południowych sąsiadów. TANAP, czyli odpowiednik Polskiego Parku Narodowego, zakaz tłumaczy ochroną dzikich zwierząt zimą oraz zapewnieniem bezpieczeństwa turystom. Andrzej Mikler, ratownik dyżurny TOPR, tłumaczy, że w praktyce oznacza to, że możemy po słowackiej stronie Tatr dojść jedynie do schronisk.